Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Дзіўная рэч. Людзі, якія мелі нахабства напрыканцы 1980 году выйсці на цэнтральную плошчу ў Менску з несанкцыянаванай каляднай працэсіяй, у наступным сваім жыцці аказаліся персанажамі надзвычай сціплымі, амаль незаўважнымі. Яны станавіліся пачынальнікамі, заснавальнікамі і кіраўнікамі, але пры тым не выходзілі з ценю. Фронтмены змяняліся, а гэтыя ўпарта працягвалі забяспечваць жыццё і поступ некалі распачатых справаў. Скажыце Сергею Кнышу, што ён заснавальнік беларускай рок-музыкі. Зараз пачне аднеквацца казаць, што героямі былі іншыя, а ён толькі біў у свае барабаны, ну і тэксты песень пісаў. А між тым усе факты гэтаму аднекванню супярэчаць. З беларускім рокам адбывалася тое самае, што і з беларускай майстроўняй. Нездарма Кныш апынаецца ў абедзвюх гэтых з'явах першым чалавекам. Першым паводле парадку з'яўлення. Вядома, рок-гуртоў у Менску ў 1980 годзе была процьма. На адным толькі заводзе «Гарызонт» грала 10 камандаў. А яшчэ згадайце легендарных песняроў, ды іншыя славутыя ансамблі. Толькі ж такой з'явы, як беларуская рок-музыка, не было. Монстры былі, а руху не было. Монстры маглі з'явіцца і праз нейкі час знікнуць без знаку, як гэта адбылося з усімі 10 гуртамі з «Гарызонта». Падобная сітуацыя складалася і з асобамі ці гурткамі нацыянальнага або антысавецкага дысэнту ці культурніцкай эліты. Руху не было. І вось калі ў 1980-м з'явілася майстроўня і вынесла сфармаваныя дысідэнтамі і элітай ідэі на вуліцу, калі хочаце, ў народ, гэты самы рух зрушыўся з месца і пачаў пашырацца, прыцягваць новых людзей, пасля дзяліцца на новыя з'явы, аж пакуль не запаланіў сабою ўсю Беларусь. Ужо праз 10 гадоў ва ўсіх абласных і раённых цэнтрах тон грамадскаму жыццю задавалі нефармалы, галоўныя раздражняльнікі застойнай савецкай стабільнасці і рухавікі перамен. Нешта гэткае самае адбылося і з рок-гуртамі. Студэнт тэатральна-мастацкага інстытуту Сергей Кныш граў у сваім студэнцкім гурце «Студыя 7» і адначасова стаў адным са стваральнікаў беларускай майстроўні. Каб не дзяліць сваю свядомасць на дзве часткі, ён прапанаваў сваім рускамоўным сябрам са студыі граць па-беларуску. Тыя пагадзіліся, і так узнікла «Бонда». Пасля ўжо «Бонда» падзялілася на «Краму» і «Уліс». А колькі было ўсялякіх пабочных утварэнняў не пералічыць. Калі дадаць да гэтага, што заходзілі ў майстроўню і стваральнікі гурта «Мроя», які пасля трансфармаваўся ў НРМ, і дадаць, што ў сярэдзіне 80-х па ўсёй краіне сталі з'яўляцца беларускія гурты, дык уяўленне пра беларускую рок-музыку як з'яву і як рух будзе бадай што поўным. Беларуская рок-музыка як з'ява адрозніваецца ад іншай, што рабілася і робіцца ў Беларусі, тым, што філёзаф Валянцін Акудовіч назваў беларусацэнтрычнасцю. Тут не так істотныя стылі, нават мова і нават арыентацыя на ўсход ці захад, колькі сканцэнтраванасць творцы на сваёй краіне як нулявым кіляметры яго самога і ягонай культуры. Не на Маскве ці Варшаве, а на Беларусі. Толькі так ён здабывае шанец выйсці на сусветныя абсягі не пад робкай, пад расейскай ці пад заходняй, а самакаштоўнай з'явай. Цяпер вы бачыце, што сціплы маўчун Сяргей Кныж па плёнах свайго жыцця не такі ўжо і сціплы. І таму самы час зрабіць яго героем вострае брамы і даведацца пра ягоную гісторыю. Я Кныж Сергій, 47 гадоў. Я мінчанін. Бацька рабочы, электрык. Бацька з-пад купаля недзе. Маці працавала твараведам. Маці ў мяне яна з Расіі, бацька беларус. Ну зараз ужо яны на пенсіі абодва. Так што ў мяне ніякіх такіх там ні літаратурных, ні мастацкіх прадкаў не было. Не, ну як, ну былі нейкі там, як кажуць, задаткі, ну там можа і талент. Бабуля моя, это маці маёй маці, баба Зіна, яна займалася мною. Яна вадзіла мяне ў палац піянераў, у гурткі, скульптурны гурток і гурток малявання. Ну так это ўсё дзякуючы ёй, відаць. А ну а пасля інтэрнату то ўжо мяне далі туды гадавацца, кажуць. Сяргей Кныж жыве ў Менску на бульвары Шаўчэнкі. А гэта само па сабе адмысловае месца. Тут і сёння адчуваюцца флюіды ў паветры, якія проста прамянявалі 30, 40, 50 гадоў таму. Менскі бульвар. Колькі ён нарадзіў легендаў, прыгожых мітаў і фантомаў. Недзе тут размясціў свой пад'езд старых кавалераў Караткевіч. Кажуць, акурат тады, калі разгортваліся містыфікацыі чорнага замку Альшанскага, на бульвары збіралі чамаданы ў далёкую Каліфорнію бацькі Антона Кідзіса, яшчэ да нараджэння будучага лідара знакамітых перцаў. Тут коўзаліся ў пясочніцы маленькі Клінаў з маленькім Саўкам. Тут баба Зіна вяла за ручку Сярожу Кныша ў гурток «Лепкі». Ні яна, ні ён яшчэ не ведалі, што Кідзіс і Кныж створаць свае гурты ў адзін год. У 1983-м адначасова зайграюць перцы ў Каліфорніі і Бонда ў Менску. Па вялікім рахунку яны іграць будуць адну музыку, народжаную рамантычным паветрам менскага бульвара. Але гэта будзе гадоў праз 10. А пакуль мы з Вінцуком едзем на бульвар са свайго цэнтру, цягнучы свае бабінавыя бандуры да Навума, пісацеля. Пісацелямі тады называліся людзі, да якіх з усяго Менску сцякаліся кліенты з бабінавымі магнітафонамі, каб перагнаць сабе першы альбом «Назарет», той самы, які прадусараваў сам Роджер Гловер, басіст «Deep Purple». Мы едзем праз заснежаны бульвар кудысьці ў бок басейна «Арлёнак» і адчуваем у душы супярэчлівую гаму пачуццяў. Ад рэўнасці да Гловера да спадзеву, што ягоны «Назарет» проста не можа быць лухтой. І ён, Гловер, не падманвае нас. Дакладней мяне, бо гэта я ў нашай пары, апалягет «Deep Purple». Вінцук любіць «Тиранозаурус Рекс» і такія вось больш вытанчаныя, ці што музыкі, дзеці рэвалюцыі усякія, насуперак майму, дзіцяці, што згубілася ў часе. Вінцук больш лёгкі і больш датклівы на слых. Нездарма ён ужо ведае 8 моваў, а я толькі сілюся запомніць некалькі польскіх словаў. Якраз тады, ў 70-х, Сяргей Кныж патрапіў у мастацкую школу для адораных дзяцей. У інтэрнаце, якім мастакі называюць «Парнатам», бо месціцца ён на вуліцы Парніковай, інтэрнат на Парніковай «Парнат». Дык вось там Сяргей Кныж пазнаёміўся з Генікам Лойкам. Зараз Кныж разглядае стары здымак і з цяжкасцю прыгадвае лета 1980 году, калі выкладчык Геннадзь Сокалаў Кубай павёз іх навучэнцаў у Вільню. Кубай, мы з'ездзілі з Кубаём, это ну, было такое. Генік, я, ён вазіў нас туды. Да Сергіевіча мы заходзілі на юбілей, я помню. Там Шымарачкін быў, Кулік, здаецца. Сакалаў Кубай, ну. Ён выкладаў у нас гісторыю мастацтва, ещё ў гэтай парнаці, ну, як мы кажам. Ну, шмат расказваў нам проста, чого мы не ведалі. Кніжкі паказваў, прыносіў. А, Купава был тогда. А где там мы тут? Я не разумею, что. Вільня. А, ну это на веже этой. Вильдеміна, напевно, там. А! Выглядая, что с той летней виленской поездки, где студенты-мастаки споткалися с Арыной и Винцуком вечерками, почалося знакомство, якое и приведе у осени до створения майстровни. У молчуна Кныша сгадки про майстровню скупые, але свои. Купали, когда мы ездили электричкой неподалеку тут. Я помню, там Кулик был тогда, Евген, и сидел побач, потому что со мной тогда, коли в огнище сидели. Коляды, коли ходили с мехом льняным. А еще помню, как записывались на радио, сдается, правда? Вот не помню, Медведев ходил. Медведев Ваня. Сушу помню. Ермешука. Усяника воин, кто был, вот не помню. Андрей. Мы тебе помним. Ката. Родионов, зараз заходит до меня, Андрей. Вы слушаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. У сённяшняй вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Сергій Кныш. Я чытаў шмат гістарычнай літаратуры. Розныя аўтары, ну, цікавіся гісторыяй. Тарасава, Ермаловіча, канешне ж. Тады яшчэ, калі гэта было надрукавана на машынцы, здаецца. И мы читали. Веник читал. После мне дал почитать. Нет, тогда книжки еще не было, остается. Это «По следах одного мифа». Ну, в спевках, ведаешь, я ни голоса не слыху. Ну, так, подобалось, конечно, подобалось. Свой удзел у беларускай майстроўні Сергей Кныш спыніў у 1983 годзе, акурат калі сама майстроўня рыхтавалася рассыпацца на мноства іншых ініцыятываў. Та 83 год, здаецца. Але ўжо мусіць тады не было ўжо. Уже музыка затягнула тады. И майстроўня оказалася пройдзеным этапом. Так оно так и павінна быць, я думаю. Як бы функцію сваю выканала. І... А далей як пашлі все сваім шляхам, я так думаю. Гэта ўже як бы штуршок быў. А чаму, я сам не ведаю. Вот чаму? Може... Нечто з космоса прыйшло. Майстроўня мінулася, але што дала? Як што? Я пачаў пісаць тэксты па-беларуску адразу. Да Бонды была там другая, другі гурт, студыя 7, такі рускамоўны. Ну, такі Бонды пачалася, калі ў Зарашкевічам мы вырашылі. Давай па-беларуску, чаму? Палякі ім співаюць, нармальна ўсё гучыць. Зарашкевіч адразу, ніякіх не было ў нас там. Ну, я не пераконываў нікога. Просто сышоў чалавек, які нам замінаў, і ўсё. Был таки Вячеслав Степанов. Ну и все, а так пошло и поехало. А еще как раз тут СИС з'явился на горизонте. И он же и принес назву, слово самое, Бонда. Первый Рубикон, самая первая песня, Рашкевич спевал. А горня страх, страх не на жаль. Шалёный ветер, дзьме, а ты хаваеш твар. Да, ну там уже себе знак ранула скрынь. Аўтар знакамітага народнага альбому і таксама майстровец Міхал Анімпадыстаў у прадмове да свайго твору піша, цытую: «Гаворачы пра стыль у кантэксце народнага альбому, нельга не ўзгадаць некаторыя тэксты Бонды, а менавіта тэксты са свойскай, так бы мовіць, тэматыкай. Найлепшым прыкладам можа быць тэкст «Стэфкі», песні этапнай для Бонды і знакавай для ўсяго беларускага рок-н-ролу. Тэкст песні напісаў Сергей Кныш, бубнач і аўтар большасці тэкстаў гурта. Помнишь, Стефка, той старый самотный блин? Воды молкливой, побач, стишаною плынь. Ты помнишь, як мы потым под месяцем ушли, и поцелунки потай за лишние были? Ну, в Бонде так, в основном, я писал. Ну, так, ну, правда. Я же не верш, я тексты писал. Это же не поэзия. Тексты. Я Ворошкевичу отдавал еще, как и он скажет. Не, ну, он так за все это так, ну, а мать, что не правилось, это ничего. Как писалось, так и спевалось. Мова? Ну, я в школе добро учил. Не, так и зараз учишься. Это же таки процесс. Бясконц. Я ўжо згадваў, што ў пачатку 1980-х паралельна з Бондай пачала свой шлях у рок-музыцы «Мроя». Яны ішлі паралельна, і як усё паралельнае, не перасякаліся. Можа быць, старэйшыя бондаўцы ставіліся да маладых мрайчукоў крыху звысоку. Сергей Кныш кажа, што для высакамернасці падставаў не было. А мы неяк з імі не кантактавалі. Яны трошкі малодшыя былі. Ну, якая тады конкуренция была. Николі з імі так не выступали, не то, что там нават не выступали, не, ну, не было контакта. Іншую музыку играли, як бы так. А мы что? Мы ж так само, мы ж не професіонали так само. Ні у кого адукації музичної не було, ні у Рашкевича, ні у мене, ні у Івана Маркова. Кравченко, Сержук, бас-гітара і Корень, Слава, гітара, 5 пятерых. Тут, як і з майстроўняй, з нашым калядным цудам. Калі хочаш яго патлумачыць, знойдзеш масу вытлумачэнняў, а загадка застаецца. Музычнай адукацыі не было. А што ж было? Што было? Гітары былі. Барабаны я купіў сабе. Падвал у нас быў, ну, памешканне пад інтэрнатам акадэміі. Ну і там што рабілася. Запісвалася, сачынялася. Бонда дала экраму і ў ліс. Я ж з імі таксама іграў. Да года, можа, так, 2000-м музыкай займаўся. А от нешта адвярнула, і все. Я і сам не могу адказаць. Ну, от не стало неяк. І прабабановалі там, можа, ідзі, ну, і гурты там запрашалі. Але не, ну, як все адвярнула. Ну, не расхацілася. Барабан, он па складу ў падвалі лежаць. Може, колись в музейки потрапить. А что? Барабаны спочили на Менском бульваре у подвале дому, где Сергей Кныш живе с жонкой и маленькой дочкой. Гэта беларускамоўная сям'я, як, дарэчы, і абсалютная большасць сем'яў колішніх майстроўцаў. Яшчэ адна характэрная рыса такіх сем'яў – адсутнасць антаганізму, канфлікту бацькоў і дзяцей. Мова ў сям'і ядная, а не становіцца прычынай разладу. Хоць, здавалася б, мова вуліцы, школы і дзяржавы дае ўсе падставы, каб пакаленне дзяцей нашаторылася супраць пакалення бацькоў. Чаму гэтага не адбываецца? На маю думку, таму, што мова – гэта мысленне. І калі з самага маленства дзіця мысліць у тым самым полі, што і бацькі, тады ўзаемнае паразуменне, як праграма закладаецца на ўсё наступнае жыццё. Вядомая рэч, сямейныя канфлікты ўзнікаюць з-за ўсялякіх другасных прычын. Калі няма закладзенай ад пачатку адзінай праграмы, адзінага поля мыслення, тады другасныя прычыны становяцца першаснымі. У сям'і Сергія Кніша усе гавораць па-беларуску. Ну, в сям'і так прапанавала Ольга, жонка. Ну, вырашылі, давай, ну, хаця бы ў сям'і, ну, размаўляць і з дачкой, і яе працягваць, ну, вучыць. Бо хто навучыць, ну, калі так разамрацца. Хаця яна і пойдзе ў школу, ўжо, ну, восень, дзяржава павінна. Не, ну, пачынаць павінны бацькі ўсё адно. Шкада таго, канешне, што садок толькі там не займаецца зусім. Ну, так, таму бацькі. А што застаецца рабіць? Жонка, яна выкладае фортепіяна ў музычнай школе. Яна дачка біча Міхаіла Восіповича, історыка. Ён памёр, на жаль. У 2000 годзе Сергей Кніш развітваецца з музыкай і вяртаецца да сваёй прафесіі, да скульптуры. Ой, не, я вот не спевак, не актор, ну толькі барабанщик і скульптор. Мне выкладаў Нікейчык Анатолій Александрович. Ну вот я лішу, што ён мне шмат даў. Гэта ў акадэміі. Ну такі быў сур'ёзны дзядзька, прыходзіў кожны панядзелак і казаў так: кожному, что ты зарабил за тыдень? И ты повинен был показать хоть что-нибудь, неважно. Ну, вельми так и был настрой. И потребовал от нас. Ну, и вот эта якость, такая потребовальность, так, для себя. Вот это, я думаю, я взял трохи. Зараз Краткевич перасчитываю. Зараз хочу поудзельнічаць у конкурсе. Зрашыце конкурс на помнік Краткевича. І будуць, збіраюцца ставіць у Киеве Міністерства культуры наша беларуская. І каля гэта амбасады нашай. Ось так я зараз перасчитываю там. Восьмітомнік у мене. Взяў я мой цешы. Забрав. Ну, і ёсць задумка. Зрабіць нешта. У галаве. А показаць яшчэ рукі не дайшлі. Просто по-розному бывае. Бывае, што чалавек адразу, там 25 год, 30 год, і все сказал. Бывае, ну, наоборот, што позна все пачынаецца. Ну, так, адносна. Позна. Ну, мне так здаецца. Люблю свою справу, скульптуру. Вот снег все ж таки добре, что ты вернулась. Все ж таки скульптор я, а не барабанщик там. Ну, это одразу не зрозумеешь, а с тягом часу я, ну, так все. Бо я думаю, еще можно что и вылеплю. Цікаво. Там 47 года вообще не поздно, правда? Все на перзе еще, все на перзе. Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Сергій Кніш. Вёў перадачу Сергій Дубавец.